te cheamă așa cum ești, mândrăzână din povești, cum te cheamă așa cum ești. Ești frumoasa dracului, vă plac cu bărbatului. Când te văd mă iau fiori, zi omule cum să mori. Frumoasă te-o făcut, mândră mama ai avut, și frumoasă te-o făcut. Și ai trupul dezmierdat, cu dragoste amestecat. Când te văd mă iau fiori, zi omule cum să mori. Ești făcută să iubești, pe bărbat să nebunești. Ești făcută să iubești, pe bărbat să nebunești. M-ai nebunit și pe mine, și nu mai pot fără tine. Când te văd mă iau fiori, zi omule cum să mori. Frumoasă cu cheptul plin, hai da-n brață să te țin. Frumoasă cu cheptul plin, hai da-n brață să te țin. Să mă joc cu țâțele, ca mățu cu ghemele. Când te văd mă iau fiori, zi omule cum să mori. Și să mă strâmpăr de dor, după aceea pot să mori.